Chcesz biec z Normaflexem, zawsze forma. Tak, Normaflex zdaje test dla twoich stawów, zdrowie to norma. Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenie zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne miasto na wschodzie Ukrainy pod kontrolą prorosyjskich separatystów. O nowych sankcjach wobec Rosji mówią władze Francji i polski premier. Tak, to jest moment, w którym Unia Europejska powinna pokazać, że prawidłowo ocenia to, co dzieje się na wschodzie i na południu Ukrainy. Papież odprawił w Watykanie mszę z okazji Niedzieli Palmowej. Kolejny szturm prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Około południa napastnicy zajęli magistrat w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Zaraz potem rozpoczęli wznoszenie barykad. Od rana ukraiński specnaz próbuje opanować sytuację w Sławiańsku w obwodzie donieckim. Podczas akcji antyterrorystycznej zginął oficer służby bezpieczeństwa. 5 innych zostało rannych. Także po stronie separatystów są ranni i jeden zabity. Specnaz zlikwidował już barykady na drogach do Kramatorska i Charkowa. Ukraiński specnaz zlikwidował barykady separatystów ustawione przy wjeździe do Sławiańska. Oddziały milicji podeszły też pod zajęty przez uzbrojonych terrorystów komisariat milicji. Zostały ostrzelane przez znajdujące się tam prorosyjskie bojówki. Specnaz również otworzył ogień. Wcześniej szef MSW Arsen Awakow apelował do mieszkańców Sławiańska o niewychodzenie z domów w związku z prowadzoną w mieście operacją antyterrorystyczną. Komenda milicji w Sławiańsku została przejęta przez separatystów wczoraj rano. Do budynku wdarło się kilkadziesiąt nieznanych uzbrojonych osób w mundurach i zajęło posterunek. Przejęli znajdującą się tam broń. Wczoraj wieczorem nieznani zamaskowani separatyści zajęli też komendę milicji w Kramatorsku. Bez powodzenia szturmowali też posterunek w mieście Krasny Łymań. Ukraińskie władze twierdzą, że bojówki organizowane są przez rosyjskie służby. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem władze Francji zapowiedziały, że będą domagać się nowych sankcji dla Rosji, o ile dojdzie do dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie. O tym, że cały czas na kolejny etap unijnych sankcji przeciwko Moskwie za destabilizowanie sytuacji jest przekonany także polski premier. Donald Tusk uważa, że na wschodzie Ukrainy realizowany jest krymski scenariusz. To jest moment, w którym Unia Europejska powinna pokazać, że prawidłowo ocenia to, co dzieje się na wschodzie i na południu Ukrainy, mając świadomość, że oczywiście sankcje nie są jakby jedynym narzędziem czy sposobem, który skutecznie zadziała, ale ja już o tym wielokrotnie wspominałem, także w rozmowach z moimi europejskimi partnerami. Znaczy to, jak my się zachowujemy, będzie w przyszłości także decydowało o tym, czym jest Unia Europejska w chwilach kryzysu. Bruksela w marcu wprowadziła sankcje wobec osób odpowiedzialnych za działania zagrażające integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Na liście znaleźli się rosyjscy politycy oraz krymscy urzędnicy odpowiedzialni za aneksję Krymu. 13 osób, w tym 6 dzieci, zginęło w wyniku zejścia lawiny błotnej na wioskę w Tadżykistanie. Do tragedii doszło w pobliżu granicy z Afganistanem. Jak informują lokalne władze, lawina pojawiła się w środku nocy i dlatego jest tak dużo ofiar. Do tej pory znaleziono ciała 6 dzieci. Na miejscu cały czas pracują ekipy ratunkowe. To będzie hołd dla Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Za 2 godziny, już po raz 7 sprzed Warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego, wyruszy katyński Marsz Cieni. Marsz ma być przede wszystkim wyrazem hołdu dla zamordowanych Polaków i ma pokazać ich ostatnią drogę. Można powiedzieć na śmierć. I wszyscy, którzy w nim idą, towarzyszą nam, kolumnie jeńców prowadzonej pod bagnetami oddziału NKWD, właśnie jako taka ostatnia droga. Tłumaczy jeden z organizatorów wydarzenia, Jarosław Wróblewski z grupy historycznej Zgrupowanie Radosław, a Tomasz Karasiński dodaje, że milczący marsz ma przede wszystkim pokazać, że Polacy pamiętają o zgładzonych rodakach. Chcemy po prostu okazać im pamięć tej polskiej elicie, która została nam zabrana. W katyńskim Marszu Cieni idą również kobiety, wyjaśnia Natalia Bąk. Chcemy oddać też szczególny hołd kobietom i rodzinom, które zostały same w domu. Uczestnicy marszu przejdą Traktem Królewskim przez Plac Zamkowy, Barbakan, pod pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Witold Banach, Polskie Radio.

The boy next door turned out. Have a care, but don't stare, because he's still there lamenting. Policewomen, policemen, silly women, taxmen, uniformed whore. They who wish to hurt you work within the law. Be wondering how the boy next door turned out. Have a care and say a prayer, because he's still there lamenting. Policewomen, policemen, silly women, taxmen, uniformed whores, educated criminals work within the law. Convey. They're so scared to show intelligence, it might smear their lovely career. Jak od pewnego momentu zawsze na początek drugiej części naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, witamy. Zaraz wracam, tu program trzeci. Ile mamy? 13 minut po 13. Czyli imieniny godziny. Dobrze, wracamy do nowości. Czuję tak coś, że spora gwiazda z niej wyrośnie. Na razie jest dosyć rozpoznawalna za wielką wodą. U nas chyba mniej. Zdaje się, że jej pseudonim to SZA, ale po polsku też bardzo ładnie to brzmi. Sza. ciekawe. Nowa Alija z najlepszych jej lat. Solana Rowe, czyli SZA, z płyty, którą Państwo łatwo znajdą, bo tytułem płyty jest litera Z. Solana Rowe, czyli Sza. Tak możemy się umówić z New Jersey, ze swojej płyty. Pani Aleksandra napisała, że SZA brzmi obiecująco. W istocie też mi się tak wydaje, że powinno być dobrze. Na razie jest płyta Z. Poczekamy, aż rozwinie się jej kariera i być może będziemy wracać do następnych nagrań. Na razie wróćmy do wiedeńskiego syna ze znakomitej płyty. Kompozycja Tempest. Już za chwileczkę, już za momencik, jeśli dobrze pamiętam, 22 kwietnia, ale proszę to jeszcze sprawdzić. Nowy album Eels. You could say that I had issues, but it's looking good. I dug my way out. I'm changing up what the story's about. When the world stops making sense, just taking what you can get. When the people on the street start looking like silhouettes. When the words just sound like noise, I need a new alphabet. When the world stops making sense, I make a new alphabet. Small thinking people with their small thinking ways. I don't have time to hear what they say. This is my world, I'm staking my claim. Thanks for the invite, no thanks, just the same. Good now, full speed ahead. I'll live the day like tomorrow I'm dead. When the world stops making sense, just taking what you can get. When the people on the street start looking like silhouettes. When the words just sound like noise, I need a new alphabet. When the world stops making sense, I make a new alphabet. Jeszcze tylko 9 dni i będziemy mieli nową płytę formacji Eels. Piszą państwo, żeby teraz raźniej jakoś zagrać. Proszę bardzo. Она идет. Putin, zażegnajet Castrier Rewolucji i oczywiście Pussy Riot z albumu zatytułowanego Free. Teraz troszkę spokojniej. Co prawda już ponad 10 lat minęło od momentu, kiedy zespół zawiesił swoją działalność, ale mam kilka ulubionych płyt i kilku takich właśnie artystów i dopóki funkcjonują w różnych innych konstelacjach, nie można wykluczyć, że jednak kiedyś ponownie zagrają razem. Do takich właśnie formacji zaliczam Regular Fries. We'll be right back. Wielka szkoda, że tak szybko zakończyła się przygoda formacji Regular Fries. Ale może jeszcze wrócą. Wszyscy pamiętamy, jak to w drugiej połowie lat 80. i nawet na początku lat 90. Jakiż to był wielki przebój. Tymczasem artysta, poza tą jedną piosenką, którą doskonale pamiętamy, czyli Yeke Yeke, cały czas aktywny, cały czas wydaje płyty. Ostatnią solową przed dwoma laty, ale w tym roku na składance Music from the Source. Migdałki były i trochę Afryki. Mam nadzieję, że już wszystko w porządku. Zostańmy jeszcze w Radiu Orient. W poprzedniej godzinie za sprawą Skandynawów, Norwegów z formacji High as a Kite byliśmy w pewnym sensie w Iranie, ale teraz u samych źródeł formacja Rastok. Gol, gol i raz tok. Gol, czyli róża, albo szerzej Może to być też po prostu kwiat. Tyle jeśli chodzi o Radio Orient na dzisiaj. Wracamy do naszych ulubionych artystów. Cały czas świeża płyta zatytułowana The Classic. Świeża, bo z połowy marca Joan as Police Woman. Taking it as gospel, sure as the day. But now I'm starting to see that it's just an invention that really wasn't about me. And I'd like to kick it to the corner, but it's hard to eject a tape display forever. So I need to be the witness to stop this crime. Cause the criminal inside me has lost her mind. All the things she tells me, well, they're all lies. So I gotta be the witness to cut this evil. Prisoner in a fable created by none other than me. In my mind, well, she is more than just dirty. She's a rascal who set on setting fire to all that I've learned. I've earned the wisdom of this story too many times. I'm starting to get angry, so I need to be the witness to stop this crime. Zupełnie inna Joaśka na tej płycie, album The Classic, który raz jeszcze Państwu rekomenduję. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. A no właśnie, bo maraton i nasza trójkowa scena. Michał Gąsiorowski, Piotr Stelmach, halo. I na tej scenie pewnie zaraz będzie słychać, jak gra Muniek, a my zwiedziliśmy wszystkie sceny trójkowe wzdłuż trasy maratonu. No i w ogóle chciałem powiedzieć o tym, że fantastycznie wygląda ten maraton. Tak sobie to wyobrażałem, żeby to było święto i dla biegaczy, i dla tych, którzy są wzdłuż trasy, tych, którzy im dopingują. Ci ostatni są jeszcze gdzieś daleko, w Wilanowie, myślę, że mają z 10 kilometrów jeszcze do przebycia, ale każdy walczy o to, żeby do mety dobiec, bo wśród tych, którzy dobiegną do mety, zostanie wylosowany samochód jednego ze sponsorów. A zatem na trasie się dzieje, no i mamy też w tym swój udział, że niektórzy dobiegają, bo pewnie bez tych małych scen trójkowych wzdłuż trasy biegaczom byłoby znacznie trudniej, prawda Piotrek? Tak, ja powiem tylko o tym, że najmłodszy zespół Orlen Warsaw Marathon to Parawan, bo to w wieku nastoletnim jeszcze muzycy, ale dawali radę pięknie. Wokalista przebrany za niedźwiedzio tygrysa, czyli Lolo Ferrari, najbardziej fantazyjny image i scenografia i też choreografia. Natomiast jedna rzecz, ja słyszałem już takie sytuacje, kiedy do muzyki na wielkich koncertach tańczyli ochroniarze, ale żeby do zespołu, który gra, podłączył się policjant i śpiewał, to jeszcze o tym nie słyszałem. Podczas Orlen Warsaw Marathon przy stacji zespołu Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni coś takiego się stało. i myślę, że naprawdę to była duża radocha dla tych, którzy biegną, bo dodatkowy strzał, dodatkowy zastrzyk adrenaliny im się przydał. Dzięki temu skończyli bieg, albo kończą właśnie bieg. Super. A przy okazji pokazaliśmy trochę dobrej, młodej polskiej muzyki. Bardzo fajnie. No i same zespoły mówiły to, że była taka interakcja między nimi i biegaczami, że biegacze przybijali piątki, machali, że była to po prostu przyjemna impreza i tak jak powiedziałem, no myślę, że mieliśmy w tym swój udział, że troszeczkę dzisiaj było im łatwiej dzięki nam i dzięki zespołom, które wystąpiły. Tak jest. Bardzo wam dziękujemy. Piotr Stelmach, Michał Gąsiorowski, Piotr Stelmach. Jeszcze państwo biegną, trzymamy kciuki do samej mety. Na relację zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. No i ponieważ nie wiedzieliśmy, ile minut porozmawiamy z naszymi redaktorami, to tak sprawdzę tylko za szybą, coś już jest dobrze, tak? Już? Dobrze, to już powolutku się będziemy żegnać. Program oczywiście za chwilkę na tym naszym poletku facebookowym. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam do państwa wglądu. A na pożegnanie, no zresztą, co ja państwu będą mówił, doskonale znana grupa z naszych spotkań. To było Zaraz Wracam, dziękuję. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Maciej Wojtas. 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki.